тримай, мене більше в долонях не тримай, не тримай, годі вже, набулась я в полоні, годі вже, годі вже. Ще весна, але сніг на світанку замете кожне село, і крок я піду, мало часу до ранку, без губи мій терновий вінок. Тихо вже.